Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής με την ραδιοφωνική μας εκπομπή, την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή, η Φάρμα των Ζώων. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η ζωή μακριά από τη Φάρμα. Καλησπέρα, καλησπέρες πρώτα απ' όλα. Έχουν μπει από νωρίς τα παιδιά εδώ στο chat και έχουμε Αλάσκα, Κυψέλη, Wyoming, Κονιτσιουά από το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία, Χλιδά τα Πατήσια και Αυτοκρατορική Βιέννη. Εγώ θα ξεχωρίσω την Κυψέλη σε αυτό και τα Πατήσια. Τώρα οι υπόλοιποι απλώς κάνετε μόστρα και γέλε εσύ όσο θες. Σημασία έχει να εκτιμάς τους ανθρώπους Πατήσια. Που έχουν το σθένος. Πατησάρα ρε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ ρε Πατήσια. Για πες. Μετά από αυτά που ακούσαμε χθες, να μπαίνουν και να λέει ναι ρε φίλε, εγώ είμαι Πατήσια, εγώ είμαι Κυψέλη. Εγώ παίρνω αυτούς τους λογαριασμούς για τους οποίους μιλάει όλος ο κόσμος από χθες. Και βασικά εδώ και μήνες, αλλά από χθες πάλι παραπάνω. Καταρχάς να πούμε ότι χρειάζεται μια προσοχή από εμάς, γιατί δεν το συνειδητοποιούμε μερικές φορές ότι η πολιτική μας, η επικοινωνιακή, είναι και η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, τι κάνει η Φάρμα των Ζώων, ξεκινάει με ποίημα. Τι κάνει ο Μητσοτάκης, ποίημα. Δηλαδή, τι είναι τώρα ότι μας παρακολουθείς και κατευθείαν αυτά που λέμε, πας και τα κάνεις τώρα όπλα της κυβέρνησης. Σου λέει, φέρ τους εδώ αυτούς, έξυπνοι είναι να τους εκμεταλλευτώ, να τους βάλω στο σύστημα, στο λούκι. Εμείς δεν είμαστε αυτό. Είπαμε, απαγγείλαμε κάποιους στίχους από Αγάπη για την Ποίηση, Αγάπη για το Σπύρο Γραμμένο, που έγραψε αυτούς τους στίχους από την καρδιά του. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι. Μετά πήρε φορά ο Μητσοτάκης και ξέρετε τώρα, επειδή έχει αρχίσει και ζεσταίνει, επειδή έχει ο καιρός και αυτό παίζει ρόλο στην πολιτική. Αν είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σκέφτηκε το αγαπημένο του ποίημα, τις θάλασσες αυτές που δεν κολυμπήσαμε ακόμα. Και δεν τον συγκρατήσει τώρα. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει την ποίηση με την καρδιά του, παπ, θα το πετάξει εκεί που δεν το περιμένω. Πώς είναι η Φάρμα των Ζώων, εγώ και ο Θάνος. Mm-hmm. Πλασμένοι για την ποίηση. Ο Θάνος ασκεί να παρουσιάσει τα βιβλία της ποίησης, αυτά είναι η ζωή του. Το ίδιο και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε, ενώ θα περίμενε κανείς, αφελείς τώρα, θα περίμενε ο Πρωθυπουργός να ασχοληθεί με το ότι δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, παμ, έρχεται εκεί, στο πετάει. Και ξαφνικά λες, ό,τι και να γίνει, παιδιά, με το ρεύμα, ό,τι και να γίνει, εμείς βρήκαμε έναν άνθρωπο να αγαπήσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε λοιπόν ότι το πιο φθηνό ρεύμα, η πιο φθηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Δεν καταναλώθηκε ποτέ. Δεν καταναλώθηκε ποτέ. Που είναι πολύ ωραίο. Δάκρυσα. Έγραψε το. Στην απάντηση του το Μέρα 25 λέει: πηδήξαν οικονομολόγια από το παράθυρο. Το οποίο είναι λαϊκισμός, νομίζω. Να το πούμε, γιατί πηδήξαν το παράθυρο αυτοί οι οικονομολόγοι. Σου λέει ο άλλος, πώς μπορώ να έχω φτηνότερη ενέργεια με το να μην καταναλώνω. Τι λέγαμε επίσης χθες, μετά την ποίηση. Αυτά δεν λέγαμε. Με τα ψυγεία δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε μιλήσει εμείς για το router. Καταναλώνετε τώρα όλοι εσείς βλέποντας αυτή την εκπομπή. Σαν να μην έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, να δουλέψετε, να στύψετε την πέτρα για να φέρετε, να ανυψώσετε την οικονομία της χώρας, να φέρετε την ανάπτυξη. Και βλέπω εδώ συνεχίζουν να γράφουν. Κορυδαλός, Γιαννίτσα, Πέλλας, Ρούμελι, Φλόριντα, Λόντον, εντάξει, οκ. Okay. Κρήτη. Σήμερα είναι περισσότερο για τους Έλληνες κατοίκους αυτή η εκπομπή, γιατί πονάμε για αυτό που συμβαίνει, για αυτή την γελιότητα που βλέπουμε συχνά πυκνά ως με τη μορφή διαγγέλματος. Εννοείται. Δεν μου λες. Εννοείται ότι ναι. Το αγαπημένο ποίημα του Πρωθυπουργού και αυτό που θα τον εμπνεύσει είναι η πιο όμορφη θάλασσα του Ναζίμ Χικμέτ. Ποιο θα ήταν, ταξιδιωτικό εκεί πέρα, η πιο όμορφη θάλασσα, αυτή που δεν έχουμε δει ακόμα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό, αν συμβολίζει κάτι το Μητσοτάκι ένα στίχο, αυτό είναι, ότι ψάχνει την πιο όμορφη θάλασσα κάθε τρεις μέρες. Πάλι Πέμπτη το διάγγελμα. Για να πούμε. Υπάρχει μια θεωρία που λέει κάποια πράγματα. Υπάρχει μια θεωρία, να το πούμε στον κόσμο, εμείς δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο Μητσοτάκης μέχρι Πέμπτη τα κάνει τα διαγγέλματα. Τρίτη και Πέμπτη συγκεκριμένα. Για να κολλάει την Παρασκευούλα στο Σαββατοκύριακο. Αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η βαθύτερη εξήγηση. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Επίσης δεν μας εξέπληξε. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι έκανε διάγγελμα. Γιατί και αυτό τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να το συνηθίσουμε, ενώ δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Τι είναι τα διάγγελματα στραγάλια? Δηλαδή, διάγγελμα κάνεις όταν υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία προσπαθεί ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να καθησυχάσει τον κόσμο και έχει μια επικοινωνιακή σημασία ότι ο κόσμος βλέπει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να σκύβει πάνω από τα προβλήματά του. Αυτό είναι το νόημα του διαγγέλματος. Εμείς, επειδή πρέπει να το χωνέψουμε τώρα ότι οτιδήποτε ζούμε είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης, mm-hmm. τον έχουμε να βγαίνει κάθε τρεις και λίγο. Επειδή σου λέει πανδημία, κατάσταση ανάγκης. Ενέργεια, κατάσταση ανάγκης. Και μετά, ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των διαγγελμάτων? Πρώτον, ότι επικοινωνιακά δίνεται η εντύπωση ότι όλο αυτό το παίρνει πάνω του ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Και το άλλο ζήτημα που έχει τη μεγαλύτερη αξία σε αυτό είναι ότι έχουμε διαπιστώσει διαχρονικά στη μακρά ιστορία των πρωθυπουργικών διαγγελμάτων της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι το μοτίβο είναι το εξής. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, αμολάει ένα πυροτέχνημα, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πυροτέχνημα, κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και την επόμενη μέρα βγαίνουν οι υπουργοί και λένε ότι ήταν πυροτέχνημα. Όταν λέμε ότι ήταν πυροτέχνημα, δηλαδή ότι αυτή η αρχική διατύπωση ήταν ένας πολύ ευνοϊκός, θετικός τίτλος για μια αναντίστοιχα μικρή, αναντίστοιχου μεγέθους παραχώρηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει σταθερά, έχει συμβεί όλες τις φορές, δηλαδή... Καταρχάς, γιατί να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αναγγέλει μη κοστολογημένα μέτρα? Τι νόημα έχει αυτό? Αυτό το νόημα που λέμε, ότι μας βλέπει ψηλό γαζί, δηλαδή ότι θα αφήσει να παίξει μια μέρα το έλυζε ο πρωθυπουργός, θα πει ο Θάνος και αυτό που ανέφερε στο άρθρο του, ότι τα έλυσε όλα ο πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνει και ένα ψέμα για την ρήτρα αναπροσαρμογής, δηλαδή ότι εμφανίστηκε ως ανάκληση της ρήτρας αναπροσαρμογής, κάτι το οποίο είναι αναστολή. Είναι δηλαδή λίγος χρόνος και θα δούμε τώρα τι ισχύει σε σχέση με αυτό που αρχικά υπόθηκε. Να πω εγώ, πριν να ξεκινήσουμε να αναλύουμε λεπτομερέστερα το τι ακριβώς έχει γίνει, ότι η διαδικασία αυτή που είναι πρωθυπουργός πετάει γύρω πυροτέχνημα, επόμενη μέρα υπουργός εξηγεί ότι η βενζίνη είναι 12 ευρώ, ότι αυτό που θα πάρουμε έχει όριο τα 600 ευρώ, είναι ποσοστό. Αυτό δεν ισχύει για τα, ισχύει για τα νοικοκυριά, όχι για τις μικρές επιχειρήσεις. Ότι το που θα το πάρουν, που θα τα βρουν αυτά τα λεφτά, είναι... Πού θα τα βρουν αυτά τα λεφτά. Παίρνεις τώρα τον Βαρδινογιάννη τηλέφωνο. Του λες: να σου πω, ρε, είναι πολύ δύσκολα. Μήπως μπορείς να τσοντάρεις? Και σου λέει: είμαι, δεν βγαίνω με τίποτα. Μα την Παναγία. Ήθελα να βοηθήσω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά με βρίσκει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει ενεργειακή κρίση, πανδημία, κλειστά τα μαγαζιά. Δεν μπορώ καθόλου. Του το λέει γενικά όμως. Δεν είναι ότι τον παίρνει και το κλείνει, ας πούμε. Το λέει γενικά. Θετικό αυτό. Θετικό. Του λέει λοιπόν πολύ, πολύ ευγενικά: μάνα μου, θέλω να βοηθήσω, δεν μπορώ. Οπότε βγαίνει και ο Μητσοτάκης, λέει: παιδιά, βρέθηκε η λύση. Θα τα δώσουμε όλοι μαζί, mm-hmm. στο Βαρδινογιάννη, στο Λάτσι, στον Περιστέρι, στο Μυτιλινέο. Θα τα δώσουμε όλοι μαζί και βλέπουμε. Τι είπε το ΚΚΕ, θα τα δούμε, θα τα πάρει από τους φόρους. Νέα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα, όπως ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις, κάτι είναι χρηματοδοτικό κενό αυτό. Κάπου θα λείψουν αυτά τα λεφτά. Είναι και δημόσια ταμεία. Δηλαδή δεν τα παίρνεις από τη μία τσέπη, τα παίρνεις από την άλλη. Δεν τα παίρνεις από το εισόδημα, τα παίρνεις από τους φόρους. Μιλάμε για επιδότηση της εσχροκέρδειας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εκεί. Το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές και το σχολιάζαμε και πριν. Δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες Εγώ πίστευα ότι αυτό θα γίνει. Ότι απλώς θα μεγαλώσει ο αριθμός που επιδοτεί η κυβέρνηση στην εσχροκέρδεια. Αυτό το οποίο λέμε πάνω δεξιά σε κάθε λογαριασμό θα δείτε να λέει και το πόσο σε επιδοτεί η κυβέρνηση, πόσο σε στηρίζει. Θα ήταν δηλαδή τόσα ευρώ ο λογαριασμός, γλιτώνεις τα 100, πληρώνεις μόνο 200. Ναι, αλλά ο πάροχος τα παίρνει αυτά τα 100, τα έξτρα. Απλώς εσύ δεν τα βλέπεις που αλλάζουν χέρια. Περνάνε, δεν περνάνε από σένα. Και καταλήγουν στον πάροχο που πληρώνεται κανονικά όλη τη ρητρούλα και όλες τις άλλες χρεώσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα, πρώτα απ' όλα, όντως είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια. Και αυτό ήταν, ακόμα και για Μητσοτάκη, ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή, προσπαθούσες πάρα πολύ να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Σου λέει, θα επιστραφεί το 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων για το Δεκέμβριο και το Μάιο. Πολύ ωραίο δεν είναι αυτό? Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και λες, μέχρι που να σκεφτείς, κάτσε, πρόσθετη επιβάρυνση, τι εννοούμε? Πού σταματάει η μη επιβάρυνση και αρχίζει η πρόσθετη? Το ίδιο με τα υπερκέρδη. Πού σταματάνε τα κέρδη και ξεκινάνε τα υπερκέρδη? Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τα υπερκέρδη. Θάνο, μου επιτρέπεις μισό λεπτό. Ναι. Είναι πολύ μικρή η διακοπή. Απλώς για να καταλάβεις ότι προσπαθεί ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει, αλλά δεν είμαστε κι εμείς λαός. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Μίλτος. Εγώ δεν είμαι φιλότιμος. Πάω να μαγειρέψω και τη ρήτρα ας έρθουν να την πάρουν μόνοι τους. Πάει να μαγειρέψει. Κατάλαβες? Ανοίγει το μάτι, βάζει το μακαρόνι επάνω. Μετά φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φταίει η κυβέρνηση. Φταίει ο Σταϊκούρας. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Ενώ. Και μπορεί να μην ξέρει και να μαγειρεύει. Να τα πούμε και αυτό. Τι δηλαδή θα μαγειρεύει μπορεί, τώρα. Μπορεί να τα αφήσει πάρα πολύ και να γίνει έτσι σαλά πάσο μακαρόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Παιδιά, μόλις σπάσει λίγο, σκληρό είναι το μακαρονάκι στην αρχή. Με το που σπάσει λίγο, κλείνουμε το ματάκι, τρώμε το μακαρονάκι, δεν ξοδεύουμε το ρεύμα. Το λεγόμενο αλντέντε. Ναι. Δεν ξέρω, κάπως αλλιώς θα λέγεται. Όχι, έτσι λέγεται. Δηλαδή είναι το... Όχι, είναι πιο αλντέντε τέλος πάντων από το αλντέντε. Ναι, μόλις ναι. με το που σταματήσει να υπάρχει αυτή η κρούστα και λίγο σπάσει εκεί πέρα και δεν είναι κριτσίνη και μοιάζει λίγο με μακαρόνι, τα κλείνουμε όλα. Τρώμε. Θα μπορούσε ο κόσμος το μακαρονάκι αυτό να το αφήνει να μουλιάζει μέσα στο νερό. Μουλιάζει, δεν μπορεί, θα μαλακώσει. Ναι. Και μετά την τελευταία στιγμή, όταν έχει μουλιάσει ήδη το μακαρόνι, ανοίγεις και λίγο το μάτι. Να πάρει μια βράση. Μήπως να ανάψει κανένα αναπτήρα και να έχει το μακαρόνι έτσι από πάνω και να έχει και τον αναπτήρα και να το ζεσταίνει. Για ξαναδείξω το για να. Α, είναι κάμερα πάνω. Έχει το μακαρονάκι έτσι κρέμε το μακαρονάκι. Ναι. Και έχει και τον αναπτήρα. Ναι. Και απλώς ανεβοκατεβάζει τον αναπτήρα. Με σκοπό να ζεστάνει το μακαρονάκι. Αν το κάνει ένα-ένα με όλα τα μακαρόνια. Εννοείται, ένα-ένα θα το κάνει. Ένα-ένα, παιδιά, υπομονή να έχετε. Λύσεις υπάρχουν. Αυτή η εκπομπή κάθε μέρα θα σας δίνει και τέτοιες λύσεις. Σας το υποσχόμαστε. Αυτό είναι δέσμευση. Προβλήματα εσείς. Λύσεις εμείς. Ναι, υπάρχουν και πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Είμαστε εδώ ριζοσπάστες. Πες για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που μας ρωτούν τι γίνεται ρε παιδιά με την ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι να τελειώσουμε το ένα. Γιατί μαθαίνεις 60% πολύ ωραία. Και λες πω λεφτά που θα επιστραφούν. Και μετά μπαίνουν τα ψηλά γράμματα. Όριο 600 ευρώ. Αλλά λες, εντάξει, δεν θα είναι 400, 500, ξέρω εγώ, δεν θα είναι 200 έστω. Αν σου λέει, εντωμεταξύ μου, Μητσοτάκη, ακόμα και αυτό, σου λέει εισόδημα 45.000. Μετά μαθαίνουμε την επόμενη μέρα ότι είναι οικογενειακό μεικτό. Θα πει κάποιος, πολύ, εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα. Όχι απαραίτητα, αλλά το οικογενειακό μεικτό δεν στο λέει εκείνη την ώρα, κατάλαβες. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι όσο ο πύχης, αυτό είναι η πολύ ωραιοποιημένη εκδοχή των μέτρων που λαμβάνουμε. Και μαθαίνουμε μετά από τους υπουργούς ότι είναι 280 εκατομμύρια για 4.200.000 καταναλωτές. Το σχολίασε και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Εγώ δεν θα πω σε αυτό το σημείο ότι είναι ψίχουλα, με την έννοια ότι επειδή η κεντρική κριτική είναι ότι είναι επιδοτή στην εσχροκέρδεια. Αλλά ακόμα και σε αυτό που το παρουσιάζεις με τα ρατατζούμ, βγαίνει και σωστά μας το γράφω στο chat, βγαίνει 65 ευρώ ο μέσος όρος που θα δίνεις στην επιδότηση. Με ελάχιστο τα 18, μας το είπε ο Σκυλακάκης, και μέχρι στο τα 600. Υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος, δεν θα το πιστέψετε, που είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών οικονομικών στη συνέντευξη τύπου, όπου εξηγεί στους πολίτες τα μέτρα, ότι υπάρχει αυτός ο πολύπλοκος μαθηματικός τύπος που δεν θα τον εξηγήσει ο κάμερα, λέει. Μπορώ να το σχολιάσω λίγο γιατί, εδώ. Αλλά τέλος πάντων βασίζεται λίγο σε αυτό, λίγο σε εκείνο, λίγο στο άλλο. Και τρέχα γύρευε. Θα δει κάποιος ένα ποσό, θα είναι, αν έχεις δει κανένα 2,5 ευρώ, μπορεί να δεις 600. Αλλιώς θα δεις 50 ευρώ και θα πρέπει να λες και ευχαριστώ. Οι πάροχοι όλο το κέρδος θα το δουν. Εσύ θα πιστεύεις ότι αυτό είναι φιλολαϊκό μέτρο και η κυβέρνηση θα ελπίζει ότι είσαι αρκετά χάπατο για να μην καταλάβεις το πώς κυκλοφορεί το χρήμα εδώ πέρα, για να νομίζεις εσύ ότι κάνει φιλολαϊκή πολιτική ο Μητσοτάκης από τα δημόσια ταμεία. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι μια πολιτική που παίρνει χρήματα από τα δημόσια ταμεία και τα δίνει σε ολιγάρχες δεν είναι ακριβώς φιλολαϊκή πολιτική. Δεν ξέρω δηλαδή με ποιον ορισμό λειτουργούμε, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι κάπως σαν μια σταθερά διεθνής μεθοδολογική. Mm-hmm. Μεθοδολογική, ας την πούμε έτσι, μια που αρέσει στην κυβέρνηση αυτή η λέξη, για το πώς μπορεί να οριστεί μια πολιτική ως φιλολαϊκή. Τώρα φιλολαϊκό δεν το λες να δίνουμε λεφτά στους τέσσερις ολιγάρχες. Το επόμενο είναι, ρε Θάνο, αυτό με το μαθηματικό τύπο. Δεν γίνεται να λες, δεν θα τον πω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν σε ρωτήσαμε τι χρώμα βρακή φοράς. Δεν είναι κάποιο ιδιωτικό ζήτημα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να υπονοεί όταν λέει ότι δεν θα πει τον μαθηματικό τύπο. Εδώ συζητάμε για το πώς υπολογίζεται αυτή η επιστροφή. Αυτά είναι ζητήματα διαφάνειας. Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ποια κοινωνικά στρώματα αφορά. Ποια κοινωνικά στρώματα αφορά κατά πλειοψηφία. Ποια οικονομικά στρώματα, mm-hmm. ποια οικονομική κλίμακα. Δεν είναι παράλογο να το ξέρουμε τον τύπο. Δεν σου ζητήσαμε να μας πεις τη μυστική συνταγή της γιαγιάς σου για να ανοίξουμε ανταγωνιστικό εστιατόριο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει η κυβέρνηση να μας δοθούν λεφτά. Έχω καταλάβει κάτι λάθος, Θάνο Καμίλαλη? Όχι. Α. Και αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι η βιτρίνα. Δηλαδή η βιτρίνα ότι, παιδιά, εντάξει, τώρα απλώς δεν θα επιδοτώ, θα σας επιστρέψω και χρήματα. Και μαθαίνεις τελικά ότι δεν είναι τόσο βιτρίνα. Πέρα ότι είναι προβληματικό το μοντέλο, είναι και λίγα τα λεφτά σε σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση επίπεδου fuel pass που στην αρχή σου ακούγεται τεράστιο και μετά τα επιμερίζεις και μαθαίνεις ότι είναι 12 ευρώ το μήνα, 12,5. Συν ότι θα ισχύσει από τον Ιούνιο που θα ανοίξει πλατφόρμα, δηλαδή τα χρήματα θα τα δεις τον Ιούλιο, όταν θα έχεις δει και κάποιους λογαριασμούς ακόμα. Και δεν ισχύει, αυτό έχει τεράστια σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η επιστροφή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις, ισχύει μόνο για τα οικιακά τιμολόγια. Γιατί υποτίθεται, όπως προσπάθησαν να εξηγήσουν σήμερα οι υπουργοί, ότι οι επιχειρήσεις, αυτά τα χιλιάρικα που έχουν δει, αυτές τις επιδοτήσεις, τις αναδρομικές, θα τις δούνε στους επόμενους λογαριασμούς. Τρεχαγύρευε τώρα τι θα γίνει με αυτό και τι μοντέλο έχει γίνει εκεί πέρα. Οι επιδοτήσεις δεν θα πάρουν χρήματα πίσω άμεσα. Οι επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, ναι. Και μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις, το λέμε συνέχεια, οι μικρές επιχειρήσεις με ψυγεία και τέτοια, φούρνοι, mini market και τέτοια, έχουν ρημαχτεί από αυτό που σημαίνει και τα καφέ και τα μπαράκια, ξέρω εγώ, και τέτοια. Ό,τι έχει ψυγείο και λοιπά, πόσο μάλλον έχει και φούρνο. Γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι το καλύτερο. Δικαίως λοιπόν αποδεικνύεται ότι είμαστε στη θέση νούμερο 108 στη Διεθνή Κατάταξη Ελευθερίας του Τύπου, γιατί έχουμε το 95% των μέσων μαζικής ενημέρωσης να πανηγυρίζει για κάτι που δεν το είπε καν ο Μητσοτάκης. Δεν το είπε καν. Έπαιξαν καρμπών τίτλους όλοι. Απίστευτη συνεννόηση. Λοιπόν, θέλω να επισημάνω κάτι εδώ. Θα συνεχίσεις να πεις για το περιεχόμενο. Πριν να πούμε για το περιεχόμενο, το ίδιο το γεγονός ότι οι τίτλοι είναι καρμπών προδίδει ότι εδώ πέρα υπάρχει non-paper. Γιατί όταν παίζουν τον ίδιο τίτλο, παραπλήσιο ή τον ίδιο τίτλο, mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Δηλαδή ότι εδώ πέρα πολύ απλά υπάρχει μια επικοινωνιακή μηχανή σε δράση. Και μάλιστα, θυμάστε, το έχω ξαναπεί το επιχείρημα για το επιχείρημα το φιλολογικό. Όταν υπάρχει η ίδια γραφή σε διάφορους σε διάφορες πηγές, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το δέντρο, ποιος αντιγραφέας έχει αντιγράψει τι. Όταν υπάρχει το ίδιο λάθος όμως, μπορούμε να καταλάβουμε, επειδή το λάθος δεν είναι εύκολο να το επινοήσουν ταυτοχρόνως διαφορετικοί. Mm-hmm. Οπότε όταν είναι το ίδιο λάθος, εκεί μπορούμε να καταλάβουμε από πού έχει προέλθει. Και εδώ είναι η περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι παράλογο, ανακριβές, αναντίστοιχο προς την πραγματικότητα και το λένε όλοι μαζί, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν ξυπνήσανε ένα πρωί και είπαν όλοι μαζί, ας κάνουμε το ίδιο λάθος. Κάποιος τους είπε, παιδιά, κάντε το ίδιο λάθος. Και επειδή έτσι είναι η δημοσιογραφία στον τόπο μας, έτσι λειτουργεί, ορίστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ή όλοι, τέλος πάντων, από υπερβάλλοντα ζήλο, θεώρησαν ότι μία λάθος πληροφορία είναι η καλύτερη δυνατή. Παρασύρθηκαν όλοι, παρέσυρε ένας τον άλλον. Μπορούμε να πούμε και αυτό, μια χαρά. Ο Μητσοτάκης είπε ότι μίλησε ουσιαστικά για αναστολή της ρήτρας, ακόμα και ο Μητσοτάκης δηλαδή, λέει για ουσιαστικά αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ανακοίνωσε από αρχές Μαΐου ένα σύστημα το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο, το οποίο δεν το περιέγραψε. Οι υπουργοί σήμερα δεν το περιέγραψαν, δεν έχουμε ιδέα τι θα είναι αυτό και τι θα έρθει. Και για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα παρουσιάζεται ως αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό δεν είναι αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, δεν έχουμε μεταφερθεί εντελώς το 1984 του Orwell. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ίσχυε κανονικά για όλους τους προηγούμενους μήνες, 9 περίπου. Θα ισχύει για τους δύο επόμενους, όπου αυξάνεται η επιδότηση του κράτους, αλλά θα συνεχίσει να πληρώνεις κι εσύ. Οπότε είναι διασφαλισμένη η εσχροκέρδεια της ΔΕΗ και των ιδιωτών παρόχων. Και η ΔΕΗ είναι ιδιώτης πάροχος, αλλά τέλος πάντων είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι διασφαλισμένο π.χ. ότι θα είναι πολύ πετυχημένος μάνατζερ ο κύριος Στάσης, πώς λέγεται, για να μπορεί να δίνει μπόνους στον εαυτό του και να μοιράζει μετοχές της ΔΕΗ. Αυτό δεν μας λέγανε ότι την εξηγιάναμε τη ΔΕΗ. Τώρα πώς γίνεται, αφού ήταν τόσο πετυχημένη η διοίκηση της ΔΕΗ, να πρέπει να έρχεται η κυβέρνηση από πίσω να δίνει 2-3 δισεκατομμύρια για να καλύψει τη ζημία των καταναλωτών από όλη αυτή την εξυγίανση της κάθε ΔΕΗ, από το κάθε Golden Boy που παίρνει 360.000 μισθό, καθαρίζει κάθε χρόνο. 1.000 ευρώ τη μέρα. 1.000 ευρώ είτε τη δουλεύει μέρα. Είτε όχι. Τώρα εντάξει, λαϊκισμός τώρα για τον άνθρωπο που φτιάχνει ένα σπιτάκι λιθαράκι με τα δικά του. Με τα δικά του χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση, αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε χθες, χρειάζεται να το χωνέψουμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα σχέδιο βίαιης μεταφοράς πλούτου από κάτω προς τα πάνω, από τους πολλούς προς τους λίγους, και το βλέπεις και σκέφτεσαι τι ωραία που είναι, ρε παιδί μου. Πώς θα ήταν η ζωή άραγε αν είχες να σε υπερασπίζονται αυτοί που τώρα σε εχθρεύονται. Mm-hmm. Τι ωραία που πρέπει να είναι η ζωή αν είσαι ο Βαρδινογιάννης. Δεν είναι πολύ ωραία η ζωή να παριστάνει ο άλλος ότι παίρνει ένα φιλολαϊκό μέτρο και να εξασφαλίζει ότι ποτέ δεν θα κλονιστούν τα αδιανόητα, τα χιδαία κέρδη σου. Γιατί εδώ προφανώς μιλάμε για σαμπάνιες που να ανοίγουν με αυτά τα μέτρα στις εταιρείες. Διασφαλίζουν τα κέρδη από το κρατικό ταμείο αντί για το αν θα αντέξει ο κόσμος να πληρώνει. Ενώ ήδη κάνει τις ρυθμίσεις. Σε μεγάλο βαθμό, εντωμεταξύ, αυτά είναι, και το λέγαμε και στις άλλες εκπομπές, είναι ένα μέρος τέλος πάντων, δεν έχω τα οικονομικά στοιχεία, οπότε ας μην εκφράζομαι έτσι με περίσσια βεβαιότητα, είναι ένα μέρος που δεν θα εισπράττονταν ποτέ. Θα μπαίνα σε ρύθμιση, θα σε συνεχή ρύθμιση κλπ. Τώρα με την αύξηση της συμμετοχής του κράτους, είναι πιο πιθανό να εισπραχθούν από τους παρόχους αυτά τα κέρδη. Και ποιο είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα, ήθελες να σχολιάσεις αυτό? Όχι, τίποτα, εντάξει. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε στην πολιτική καπιταλισμός για τους πολλούς, σοσιαλισμός για τους λίγους. Γιατί δαιμονοποιείται ο σοσιαλισμός, θα πρέπει να μας γανώνουν τα αυτιά κάθε φορά να ακούμε πόσο κακό είναι να παρεμβαίνει το κράτος στον καθέναν που αποτυγχάνει. Εδώ όμως όχι. Εδώ είναι μια χαρά. Και λέμε ότι για τη δική τους κερδοφορία θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος, να τους την εξασφαλίζει και να λέμε και ευχαριστώ. Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό ότι δεν κατηγορώ τους ολιγάρχες για αυτό που κάνουν. Καλά κάνουνε. Είμαστε σε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εξαμολύσει τα αρπακτικά τους και τρώνε το φαΐ μας. Πώς το λένε. Έχουν βουτήξει μέσα στα πορτοφόλια μας και μαζεύουν λεφτά. Καλά κάνουν. Μπορούν έτσι να έχουν περισσότερα λεφτά για την πάρτι τους. Να κάνουν ωραιότερη ζωή δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι κάτι που, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον στα οικονομικά. Υπήρχε μια παλιά διάλεξη του καθηγητή του Γιώργου Παπανδρέου που το εξηγούσε αυτό. Από ένα σημείο και μετά δεν αυξάνονται οι απολαύσεις της ζωής. Γι' αυτό και η φορολόγηση αυτών των κερδών θα μπορούσε να γίνεται με έναν τρόπο που να μην επηρεάζει σε τίποτα. Να μην φορολογείται το 7ο εξοχικό τους, να μην φορολογείται το δεύτερο γιο τους, να ζουν όλες τις ανέσεις, να μειώνονται τα λογιστικά κέρδη που επιτρέπουν αυτή την εξάπλωση της αυτοκρατορίας τους. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Και εγώ θεωρώ, επειδή γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα και την ξανακάνει και ο Πορτοσάλτε που λέει που δόθηκαν τα 43 δις εκεί πέρα και το νιώσαμε όλοι και το λέει συνειδητά ως αναπαραγωγή του τα φάγαμε όλοι μαζί. Εγώ θέλω να πω σε αυτό ότι πράγματι όλοι μαζί χρειάζεται να αναλογιστούμε ότι δεν έχει νόημα να καταγγέλουμε με ηθικά επιχειρήματα τους ανθρώπους που μας κόβουν το ρεύμα. Έχουμε διακοπή ρεύματος για χρέη 500 και 1.000 ευρώ. Δεν έχει νόημα να το καταγγέλουμε με ηθικά επιχειρήματα αυτό. Είναι μια διαδικασία ενός τεράστιου κοινωνικού ανταγωνισμού. Ο άλλος βρίσκεται απέναντι, ξέρει ακριβώς τι κάνει, το κάνει επειδή μπορεί και η μόνη πιθανότητα να μην το κάνει θα είναι αν δεν μπορεί. Αν υπάρξει δηλαδή επαρκής κοινωνική αντίσταση. Αυτό λέει ένα πολιτικό επιχείρημα. Το να λες τον άλλο ντροπή του, ντροπή, κόψου την καλημέρα. Μην τον κάνεις παρέα. Πες του ότι άμα τον ξαναδείς στο δρόμο, άμα συναντηθείτε ποτέ στα μπιλιάρδα. Ούτε να σε φτύσω. Ναι, ούτε να σε φτύσω. Ή έστω δεν θα σου μιλήσω. Δεν έχουν νόημα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν νόημα. Αυτό που, το μοναδικό που έχει νόημα είναι να υπάρξει μια πολιτική πίεση, κοινωνική πίεση που να μεταφραστεί σε πολιτικές αποφάσεις, που να λέει ότι εγώ δεν θα μείνω χωρίς ρεύμα. Επειδή ο άλλος αποφάσισε ξαφνικά να βγάλει κανένα δις ακόμα στην πλάτη μου. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται μόνο με την άσκηση κοινωνικής πίεσης. Όσο δεν υπάρχει, η άλλη πλευρά θα κάνει ακριβώς αυτό που κάνει γιατί μπορεί και το ξαναλέω. Δεν έχει κανένα νόημα να το καταγγέλουμε. Είναι αυτονόητο ότι είναι μια ηθικώς επίμεμπτη συμπεριφορά, αλλά και ποιος χαίστηκε γι' αυτό. Και τι θα γίνει δηλαδή, τι είμαστε εμείς εδώ, οι πύλες του παραδείσου είμαστε. Είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουν τι θα συμβεί με την ψυχή τους, ώστε να έχει νόημα το να πούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό. Κακό είναι. Αλλά επειδή δεν είμαστε εδώ οι πύλες του παραδείσου, είμαστε άνθρωποι που πληρώνουν λογαριασμούς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε ότι το τι συμβαίνει είναι σε άμεση συνάρτηση με το τι επιτρέπουμε να συμβεί. Οπότε όταν το κάνουν αυτό, το κάνουν επειδή μπορούν και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς, θα πρέπει να επιδιώξουμε να μην μπορούν. Να μην μπορεί ο Πορτοσάλτε δηλαδή να πει ότι αυτά τα λεφτά φάνηκαν. Τι εικόνα έχει δηλαδή, ότι αυτά τα νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς, είναι νοικοκυριά που έχουν φάει τα δις που τους μοίρασε ο Μητσοτάκης και τώρα απλώς κρύβονται για την πλάκα τους, κρύβονται στο σκοτάδι μες στο σπίτι τους για να φάνε τα 43 δις του Μητσοτάκη. Πώς το καταλαβαίνει δηλαδή αυτό? Είναι κοινωνικός πόλεμος, είναι ένας άγριος κοινωνικός πόλεμος. Είναι μια επίθεση εναντίον των λαϊκών εισοδημάτων. Αυτό είναι. Έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα... Θάνο, πες μου τι ώρα ξεκινάει η Επανάσταση. Εγώ είμαι έτοιμος, θα βάλω αθλητικά σε και βλέπω, θα πάω. Ναι, βλέπω πολύ έτοιμο. Συμφωνώ σε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν λες απλά έχω δίκιο, δεν πηγαίνει καλά. Και τους πιο ευγενείς σκοπούς να έχεις. Χρειάζεται πίεση. Θα επιστρέψω στο κομμάτι των μέτρων, γιατί όλα έχουν σημασία και επειδή είναι, για μένα είναι τεράστια χειδαιότητα να υπάρχει αυτή η κατάσταση και εσύ να υποκρίνεσαι ότι στηρίζει τον κόσμο, επειδή θα ακολουθηθεί κιόλας από την επόμενη χειδαιότητα ότι όπως σήμερα ο Πορτοσάλτε σου λέει για τα 43 δις που φάγαμε όλοι μαζί, έτσι και την επόμενη φορά πήρε παιδιά τι να κάνει. Τι να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα δις είναι αυτά, 3 ακόμα και 2 που είχαμε δώσει, 5 δις έχει δώσει για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε τι τα δίνουμε, σε ένα βαρέλι από το οποίο έχει ο ίδιος αφαιρέσει τον πάτο. Και γι' αυτό είμαστε διπλά χαμένοι. Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό που συμβαίνει με τα κρατικά ταμεία. Θα έρθει και από εκεί ο λογαριασμός. Και δεν ξέρω για πόσο προφανώς το κράτος θα μπορεί να επιδοτεί τους ολιγάρχες, κάνοντας κοινωνική πολιτική. Τι θα συμβεί, ας πούμε, με το ταμείο που θα αφήσει μια κυβέρνηση της Νουδού πριν τις επόμενες εκλογγές. Ας πούμε σε ένα χρόνο από τώρα. Όλα αυτά έχουν ορίζοντα ενός χρόνου. Θα πει κάποιος, εντάξει, δεν μπορεί να πει για δύο χρόνια, γιατί εκλογές. Ναι, αλλά για πόσα θα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τι θα βρει μια επόμενη κυβέρνηση σε ένα επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Για πόσο θα μπορούσε να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να επενδύσεις κάποια δισεκατομμύρια ως κράτος. Ενεργειακή ανεξαρτησία, παράδειγμα. Αν ήταν κρατικό μονοπόλιο η ΔΕΗ, αν είχε έρθει ο κομμουνισμός στη χώρα, όπως είχε πριν 10-15 χρόνια, θα μπορούσες απλώς να στηρίξεις τη ΔΕΗ. Δεν θα χρειαζόταν να κάνεις όλο αυτό το κύκλο. Δηλαδή, πρώτα έχεις ξεπουλήσει ένα κοινωνικό αγαθό σε ιδιώτες, και γι' αυτό φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και στη συνέχεια έρχεσαι να επιδοτήσεις τους ολιγάρχες τους οποίους ξεπούλησες το ρεύμα. Όπως έκανες με τους αυτοκινητοδρόμους, με τα αεροδρόμια, με όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά ή τέλος πάντων διάφορα υποδομές κοινής ωφέλειας. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Υπάρχει και το ζήτημα με τα υπερκέρδη. Μας το γράφουνε. Περιμένουμε το πόρισμα της ΡΑΕ. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, που θεωρητικά ρυθμίζει αυτή την αγορά που βλέπουμε και πηγαίνει εδώ λίγο κατά διαόλου. Ελπίζω να μην είμαι άδικος. Οπότε θα ήθελα να πω ότι ίσως κάπως θα μπορούσε να μην ρυθμίζει αρκετά καλά την αγορά αυτή η ρυθμιστική αρχή. Συγγνώμη αν γίνομαι σκληρός με τη ΡΑΕ αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Εγώ βλέπω εδώ πέρα στην ανακοίνωση της Μυτιληναίος. Μας το γράφουν ότι είχε αύξηση των λειτουργικών εξόδων 100%. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, διαβάζω στο Energy Press. Τα κέρδη, όχι τα έξοδα. Τα έσοδα. Όχι και τα έξοδα, Θάνο. Τα έξοδα. Δεν την έχουμε δει. Συγγνώμη, σε αυτό είμαστε απροετοίμαστοι. Δεν είχαμε προλάβει. Γράφουν ότι αυξήθηκαν 100% τα έσοδα και 100% τα έξοδα. 108%. Για να είμαστε ακριβείς. Και λέει εδώ, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών 631 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε 61,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 236% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το προηγούμενο έτος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτό. Δεν έχει υπερκέρδη. Αυτό λέμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυξήθηκαν πάρα πολύ τα έξοδά μου. Δεν θα το πιστέψετε αυτό που συνέβη. Ψάχνει η ΡΑΕ. Και μάλιστα θα βγούνε, γιατί η χειδαιότητα συνεχίζεται όταν κατρακυλάς. Και θα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και θα λένε: να ορίστε, λέγε ψέματα ο Τσίπρας που έταζε 1,4 δις ουρανοκατέβατα κέρδη. Η ΡΑΕ δεν βρίσκει, από ό,τι λένε οι διαρροές, και στο πρώτο θέμα από κυβερνητική πηγή, ούτε 500 εκατομμύρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το ξέρει η κυβέρνηση, γιατί σήμερα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, είναι ένα ποσοστό είναι αυτά τα περίφημα και υπερκέρδη που θα φορολογηθούν. Πάντα είναι κρατικός προϋπολογισμός, Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και τα έσοδα από την φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν είναι ότι υπολογίζουμε πολύ. Κέρδη. Α, κέρδη. Συγγνώμη, κέρδη. Κέρδη, τα κέρδη είναι. Αυτό το καταλαβαίνουμε, ότι κατά τον υπολογισμό αυτών των διαβόητων υπερκερδών θα υπάρξει ένα τέτοιο επιχείρημα. Άρα φορολογούμε τώρα το 100%, αφού αυξήθηκαν κατά 100%, εμείς τι φορολογούμε. Θάνο μου, μακάρι να ήξερα, αγόρι μου, να σου πω, αν αυτό το 108% που είχαν αύξηση στα λειτουργικά κέρδη, αν αυτό το φορολογούμε ως υπερκέρδος, εντάξει τώρα. Είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει Μάρξ εκεί πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπολογίσει το κέρδος και τα συζητάμε μετά. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να φέρουμε... Υπάρχει ένα σημείο που θέλω να το πω, γιατί το γράψα και στο άρθρο τελευταίο, και επειδή αξίζει όλο αυτό. Επειδή υπάρχει και τώρα, και τι κάνουμε και τι θα μπορούσαν να κάνουν. Και νομίζω η καλύτερη λύση για αυτά είναι να δεις την αλυσίδα, την παραγωγή του ρεύματος ως μια αλυσίδα. Πώς είναι ένα προϊόν, τέλος πάντων, έρχεται. Φτάνει στην Ελλάδα, εισάγεται, φτάνει στα ράφια και μετά πωλείται στον καταναλωτή. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το ρεύμα. Και υπάρχουν διάφορα στάδια σε αυτό. Δηλαδή, οι εισαγωγές, Έχω γράψει και στο άρθρο τα στοιχεία για το πόσο ενεργειακά εξαρτημένη είναι η χώρα. Υπάρχει το τι συμβαίνει στη διαδικασία όλη αυτή με τους παρόχους και υπάρχει και το τελικό στάδιο αυτής της αλυσίδας που φτάνει στον καταναλωτή και έρχεται ο λογαριασμός στον καταναλωτή. Τι κάνει εδώ η κυβέρνηση? Τίποτα για το πρώτο στάδιο. Δεν θα μπορούσε τώρα να κάνει κάτι. Αυτά έχουν δρομολογηθεί νωρίτερα με την βίαιη απολιγνητοποίηση. Το βίαιη σημαίνει χωρίς άλλο πλάνο. Γιατί ο λιγνίτης γενικά ξέρω ότι είναι κάπως αφιλεγόμενο ζήτημα. Αλλά χωρίς άλλο πλάνο δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν κάνει τίποτα για τους μεσάζοντες, τους παρόχους. Χρηματιστήριο ενέργειας που είμαστε η μόνη χώρα που παίζεται στο 100% η ενέργεια στο χρηματιστήριο. Παράδειγμα, ναι, ρήτρα αναπροσαρμογής. Για την απολιγνητοποίηση, το επιχείρημα αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι εντάξει, η απολιγνητοποίηση δεν χρειάζεται 10 χρόνια πριν τη Γερμανία. Αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς. Δηλαδή να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο να έχει μπει σε εφαρμογή καθώς γίνεται αυτό, προκειμένου να μην βρεθούμε στην κατάσταση που βρεθήκαμε, που ήταν ότι ξαφνικά η κυβέρνηση, ενώ καλά το είχε κάνει, τελικά το πήρε και πίσω γιατί δεν μπορούσε. Ναι, δεν κάνει καν το πλαφόν και έρχεται μετά το τέλος όλης αυτής της διαδικασίας να επιδοτήσει, αυτό που λέμε, να επιδοτήσει την κερδοσκοπία. Αυτό σημαίνει δεν κάνεις τίποτα. Έρχεσαι μετά το πρόβλημα, έχεις δημιουργήσει όλο το πρόβλημα, έχεις αφήσει το πρόβλημα, τους έχεις αφήσει όλους ανεξέλεγκτους να κάνει η ρυθμιστική αρχή ότι ρυθμίζει, να κάνουν οι ολιγάρχες ότι διαμορφώνουν τις τιμές έτσι σε ελεύθερο ανταγωνισμό και να κάνει η κυβέρνηση ότι κυβερνά. Και έρχεσαι μετά από όλο αυτό να επιδοτήσει τον κόσμο. Ούτε κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας, ούτε τίποτα. Ούτε μέτρα. Τολμήσε να χαρακτηρίσει και την Εύρα, εδεκίνητη και υπεροκειάνιο Μητσοτάκης. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πήρανε μέτρα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε ότι ρε παιδιά, είναι κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε κάνει τόσα πολλά με τις δεσμεύσεις. Μήπως, ας πούμε, αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας να πάμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, να πάμε εκεί που είναι η Γερμανία, να πάμε λίγο πιο κάτω, στο μισό. Να μην είμαστε μόνο εμείς στο 100% της ενέργειας, να παίζετε το 50%. Γιατί τι συμβαίνει εκεί πέρα? Παίρνετε η υψηλότερη τιμή που είναι του φυσικού αερίου που είναι στο Θεό. Βγάζουν όλοι μαζί κέρδη, αφού λαμβάνει η υψηλότερη τιμή. Κάποιος κερδίζει ακόμα περισσότερα. Κάποιος που τον βολεύει γιατί αποφεύγει τον ανταγωνισμό, επειδή πουλάει φυσικό αέριο που θεωρητικά δεν θα τον βόλευε πολύ, θα είναι πιο ακριβό. Κερδίζουν όλοι μαζί με μια τιμή. Ο Βαρουφάκης λέει ακόμα χειρότερα εντωμεταξύ όταν καταγγέλει το χρηματιστήριο ενέργειας. Λέει με ένα χαρτάκι τα αποφασίζουν, το στέλνουν στη ΡΑΕ. Και έτσι φτάνουν αυτοί οι λογαριασμοί. Οπότε. Αυτό, πρέπει να καταλαβαίνεις αυτή τη διαδικασία και το πόσα στάδια περνάμε για να φτάσει. Δεν είναι φαινόμενο της πεταλούδας, εισβάλλει ένα ρωσικό στράτευμα σε ανεξάρτητη χώρα, χρεώνεται ο Θάνος και ο Κωνσταντίνος 700 ευρώ λογαριασμό ΔΕΗ. Είναι κάπως πιο complicated το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να καλέσουμε την Νεκταρία Ψαράκη στο στούντιο να μας πει για το ρεπορτάζ που έκανε και θα τα πούμε σε λίγο μαζί της. Θανό. Πάμε μουσικά. Επιστρέψαμε. Χαίρετε και γεια σας. Τι κάνουμε? Με περιμένανε? Ναι, γιατί είχαν αγγείλει ότι θα έρθει η νεκταρία ψαράκι. Θα έρθει η νεκταρία ψαράκι, η οποία δικαιωματικά ανήκει στη φάρμα των ζώων ως, ως ψαράκι. Ψαράκι. Και ταιριάζει και με την πιθανή εκπομπή που αναγγέλουμε εδώ και χρόνια θα κάνουμε για τα ζώδια, που δεν την έχουμε, που δεν την έχουμε κάνει ακόμα. Εγώ είμαι ηχθής, δεν ξέρω αν το έχετε. Εγώ είμαι Λέων. Α, λοιπόν, αυτή είναι δεν ταιριάζουμε καθόλου. Αυτή είναι η καλύτερη εισαγωγή για να, για να συζητήσει κανείς ένα ζήτημα με πρόσφυγες. Με πρόσφυγες. Λοιπόν, έχουμε την νεκταρία. Επέστρεψε λοιπόν και θα μπορέσει να μας πει λίγο από κοντά αυτά που έχει ξεκινήσει να, να γράφει, που όμως αυτή τη φορά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, έχουν και τα, το αποτέλεσμα της δίκης, το οποίο είναι κάπως σοκαριστικό. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν καταλαβαίνουμε πόσο... Ψάχνεις λέξεις. Μα δεν υπάρχουν λέξεις, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, παιδιά, εμείς χαιρόμαστε. Πώς σχετίζεται στην πραγματικότητα με την σχετική κοινωνική δύναμη? Ναι, πώς, εμείς... αν κανείς βρίσκεται στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας, τον χτυπάει χειρότερα. Συγγνώμη, Νεκταρία. Δικό σου. Όχι, όχι, καλά έκανες και τα είπες. Να πούμε αρχικά ότι εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ με το αποτέλεσμα, το οποίο είναι 187 χρόνια. Για να καταλάβει λιγάκι και ο κόσμος. Ο λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε είναι διότι τα χρόνια κάθριξης δεν είναι 600, τα οποία και περιμέναμε. Υπενθυμίζω ότι επρόκειτο για μία δίκη... Χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο. Α, καίγεται. Χαμηλό. Όχι, όχι. Πώς είναι τώρα? Λοιπόν, εντάξει. Είναι καλά? Ναι, είναι μια χαρά. Ναι. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι εγώ βρέθηκα στη Σύρο για μία δίκη τριών Σύριων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ως διακινητές. Δεν έχει σχέση αυτή η υπόθεση με την υπόθεση του Αμίρ και του Ακίφ που είχα καλύψει στη Μυτιλίνη, διότι ο Αμίρ και ο Ακίφ δεν ήταν ποτέ ούτε καπετάνιοι, ούτε βοηθή καπετάνιοι, ούτε υπό την απειλή όπλου, ούτε τίποτα. Ήταν απλά δύο αθώοι άνθρωποι που βρέθηκαν σε μία βάρκα και ξαφνικά έφαγαν 50 και 50 χρόνια στη Μυτιλίνη. Η περίπτωση των τριών αυτών παιδιών είναι τελείως διαφορετική. Οι πραγματικοί διακινητές, οι άνθρωποι δηλαδή που πραγματικά πήραν 8 και 9 χιλιάρικα από τον κάθε πρόσφυγα για να κάνουν το τεράστιο ταξίδι από τη Σμύρνη στην Ιταλία, εκβίασαν με όπλα, απειλές και άλλα μέσα αυτούς τους τρεις ανθρώπους, έτσι ώστε να πάρουν τη βάρκα. Γενικά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το επάγγελμα του διακινητή έχει εξελιχθεί. Πλέον οι διακινητές δεν μπαίνουν σε καμία διαδικασία να έρθουν αντιμέτωποι με κανένα λιμενικό. Δηλαδή, μόλις φύγουν, συνήθως, δηλαδή, έχουμε καιρό δηλαδή, να πιάσουμε διακινητή με τον κλασικό τρόπο που το λέμε πριν από κάποια χρόνια. Μόλις περάσουν τα 40 και 50 μέτρα από την τουρκική ακτή, είτε κάνουν ένα μπλουμ και γυρνάνε πίσω, ή εκβιάζουν τους ίδιους τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή, και γυρνάνε, τους βάζουν έτσι ώστε να οδηγούν και εκείνοι γυρνάνε στις οικογένειές τους χωρίς καν να έχουν ακουμπήσει την αμμουδιά. Στην περίπτωση των τριών Σύριων έγινε το δεύτερο, δηλαδή ο ένας έγινε ο καπετάνιος υπό την απειλή όπλου, ο άλλος ο βοηθός καπετάνιο, ο άλλος ο μηχανικός. Μιλάμε για παιδιά ηλικίας 25, 30 κάτι και κοντά στα 40. Το δικαστήριο της Σύρου, παιδιά, είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό δικαστήριο. Εννοώ ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση από εκεί που η δίκη του Αμίρ, πρωτόδικα, η δίκη του Αμίρ και του Ακίφ στη Μυτιλίνη κράτησε μία ώρα το πολύ. Εκεί είχαμε ένα δικαστήριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Δόθηκε ο χρόνος και στους τρεις κατηγορούμενους να συζητήσουν με την έδρα, να γίνουν ερωτήσεις, δόθηκε χρόνο στους μάρτυρες, μπόρεσαν και αγόρευσαν οι δικηγόροι. Τώρα θα μου πείτε, μα μου λες τα αυτονόητα. Μα δεν σας λέω τα αυτονόητα. Αν φτάσετε σε άλλα δικαστήρια θα δείτε πόσο εύκολα φημώνει εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών η έδρα τους δικηγόρους. Δεν τους αφήνει καν να ολοκληρώσουν την αγόρευσή τους. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Τις δίκες θα τα διαβάσετε. Είχαμε έναν εισαγγελέα ο οποίος παραδέχτηκε ότι μέσα στο δικαστήριό του πρόκειται να γίνει μια αδικία. διότι ευθύνεται ο νομοθέτης. Ουσιαστικά, τι λένε οι νόμοι? Ποινικά κολάσιμη πράξη με ισόβια κάθεριξη ως ποινή είναι η μεταφορά υπηκών τρίτων χωρών κατά την οποία υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή ή επήλθε θάνατος. Αυτή είναι η ποινικά κολάσιμη πράξη. Τώρα, αν αυτός που έκανε τη μεταφορά ήταν διακινητής που πήρε 9 χιλιάρικα, ταξιτζής που τους πήρε από τον Εύρο, τράκαρε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να γνωρίζει, με αποτέλεσμα το θάνατο κάποιου, είτε πρόσφυγας ο οποίος εκβιάστηκε με τα χειρότερα μέσα για να κάνει αυτό το ταξίδι, δεν τους αφορά. Προβληματικός λοιπόν είναι ο νόμος, που δεν διαχωρίζει, όπως εξήγησε και ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τον νόμο, το γεγονός ότι ο πραγματικός διακινητής, που παραδέχτηκε ότι ναι, αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν είναι οι πραγματικοί διακινητές, υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα από πίσω, το οποίο καλύπτει τους πραγματικούς ενόχους. Θέλω να πω για το κύκλωμα αυτό. Mm. Θέλω να μας το εξηγήσεις λιγάκι. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ σου, το κύκλωμα αυτό περιλαμβάνει και την αστυνομία και το λιμενικό. Ναι, είναι αυτή είναι μια καταγγελία του δικηγόρου. Όχι, καλά. Είναι καταγγελία δικηγόρου, αλλά στο χθεσινό δικαστήριο ήταν πολύ σαφές. Δηλαδή, το βάλαμε μέσα στα facts. Ακόμα και στην αγόρευση των δικηγόρων, στην πρόταση του εισαγγελέα υπήρχε αυτό. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα που αυτή η βάρκα προσπαθούσε να διασχίσει ολόκληρο το Αιγαίο, να κάνει τον περίπλου της Πελοποννήσου και να φτάσει στην Ιταλία, είχαν την κακή τύχη να συναντήσουν μπροστά τους το τουρκικό λιμενικό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος εκβιάστηκε για να οδηγήσει τη βάρκα, πήρε κατευθείαν τηλέφωνο τον κανονικό διακίνητη και του είπε: «Εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας τουρκικό λιμενικό, μας έχουν πλησιάσει οι Τούρκοι έτσι». Και τους είπε λοιπόν ο διακίνητης: «Μην αγχώνεστε. Σε 5 λεπτά θα έχουν φύγει. Να τσεκάρουν θέλουν». Το τουρκικό λιμενικό λοιπόν ήταν σε πλήρη συνεννόηση με τους πραγματικούς διακινητές. Αλλιώς για ποιο άλλο λόγο? Κανονικά θα πρέπει. Εν τω μεταξύ και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι είπαν, κατάδικοι πλέον, έχουν καταδικαστεί πια, δεν είναι κατηγορούμενοι πλέον, είπαν ότι εμείς πλησιάσαμε το τουρκικό λιμενικό, μπας και τη γλιτώσουμε. Γιατί αξίζει να σημειωθεί ότι όταν αυτοί οι τρεις άνθρωποι ήταν όμοιροι των πραγματικών διακινητών για έξι ημέρες σε μία βίλα στην Τουρκία. Τους πήραν λοιπόν από εκεί πέρα, τους έβαλαν μέσα στη βάρκα και όταν εκείνοι αντίκρισαν τη βάρκα, είδαν ήταν άθλιας κατάσταση σκάφος. Και είπαν: «Εμείς εκεί μέσα δεν μπαίνουμε». Και προσπάθησαν να παροτρύνουν και τους υπόλοιπους να μην κάνουμε αυτό το ταξίδι. Έλεγαν: «Είναι επικίνδυνο. Πώς θα πάμε από εδώ, από την Σμύρνη, στην Ιταλία, με αυτό το χάλι?» Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά θαλασσοδέρνονταν 8 ώρες μέχρι. Λιγότερες ώρες. Στις 8 ώρες έγινε το ναυάγιο με αποτέλεσμα το θάνατο 18 προσφύγων. Σε λιγότερες ώρες λοιπόν θαλασσοδέρνονταν, συνάντησαν τον τουρκικό λιμενικό και το είπε ξεκάθαρα ότι ο ένας κατηγορούμενος: «Εμείς το πλησιάσαμε, μπας και μας πιάσουν και μας γυρίσουν πίσω, ήταν επικίνδυνο». Και εκείνοι τους έδωσαν πράσινο φως. Προχωράτε. Γιατί δόθηκε σύρμα από τον πραγματικό διακινητή. Η εισαγγελία και δικαστική έδρα τέλος πάντων παραδέχτηκαν ότι όντως αυτά είναι οι πραγματικοί διακινητές, υπάρχουν κυκλώματα. Ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στη δίκη, εκτός από την παραδοχή του εισαγγελέα ενώπιον όλων μας ότι είναι προβληματικό το νομοθετικό πλαίσιο που δεν διαχωρίζει τον άνθρωπο που απειλήθηκε για να πάρει το τιμόνι από εκείνον που ρούφηξε το αίμα του αλουνού με 9 χιλιάρικα για να τον πάει κάπου. Ήταν λοιπόν ότι βασική λοιπόν παραδοχή ήταν αυτή ακριβώς, ότι οι πρόσφυγες αρχικά ήταν πάρα πολύ παράξενο το γεγονός ότι δεν διάλεξαν κάποιο από τα ελληνικά νησιά. Γιατί κάποιος να μπει σε μια διαδικασία να ταξιδέψει από την Τουρκία και να φτάσει στην Ιταλία? Είναι και η Ελλάδα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα μπορούσαν να γίνουν κανονικά οι αιτήσεις ασύλου και μετά με χαρά να πάνε στην... να πάνε στην Ευρώπη. Και εκεί λοιπόν ο δεύτερος δικηγόρος, ο Αλέξης ο Γεωργούλης, παρέθεσε μια ωραιότατη έκθεση στην οποία έδειχνε ότι αυτά τα τόσο επικίνδυνα και πανάκριβα ταξίδια, γιατί από τη Σμύρνη να πας στην Ιταλία κοστίζει 9 χιλιάρικα. Νεκταρία, ναι. Επειδή είναι 6 ώρα... Να το συντομεύουμε, ναι. Θα τα διαβάσετε με συνεπήρε. Ναι. Να είναι όμως πολύ σημαντικό αυτό και έτσι κλείνω. Από τη Σμύρνη να πας στην Ιταλία είναι 9 χιλιάρικα. Από τη Σμύρνη να πας στην Go είναι γύρω στα 800 ευρώ. Γιατί ένας πρόσφυγας να το επιλέξει λοιπόν το δεύτερο, μεγαλύτερο, πιο επικίνδυνο και πιο ακριβό ταξίδι? Για να αποφύγει με κάθε μέσο τα ελληνικά νησιά. Και αυτά τα ταξίδια έχουν αυξηθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Διότι οι πρόσφυγες είναι ενήμεροι για τα pushbacks. Και επίσης ένας πρόσφυγας ήταν θύμα επαναπροώθησης. Τρεις φορές είχε προσπαθήσει από αυτούς να έρθει στη χώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα διαβάσετε πιο αναλυτικά. Θα τα δημοσιεύσει η Νεκταρία σε αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλά είχαμε μια γεύση πολύ, πολύ πικρή. Εμείς ως πραγματικά ανθεληνικά στοιχεία θέλουμε να μπορούν όλοι οι ακροατές μας, οι αναγνώστες μας, να καταλάβουν ότι αυτή είναι η χώρα στην οποία ζούμε. Mm. Είναι μια χώρα στην οποία, όπως λέγαμε πέρσι, ζούμε σε μια χώρα στην οποία έγιναν βασανιστήρια, ζούμε σε μια χώρα στην οποία γίνονται επαναπροωθήσεις. Όσο σκληρή και αν είναι αυτή η εικόνα, πληγή για τη χώρα μας είναι το να συμβαίνουν αυτά, όχι το να τα λέμε. Οπότε θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Να μου επιτρέψεις μόνο ένα τελευταίο, γιατί είχε πραγματικά, δεν ξέρω, τραγελαφικό ήταν αυτό το πράγμα, επειδή έχουν περίεργα ονόματα, έτσι μακρινάρια και πολύ μουσουλμανικά, δυσκολεύεται η έδρα να τα προφέρει, και εγώ μη σου πω ψέματα, είναι πραγματικά δύσκολα τα επώνυμά τους αυτή τη φορά. Δεν είναι αμερικιακή, πόσο εύκολο, Θεέ μου. Τι συνέβη, τους ονόμασαν κατηγορούμενος 1, 2 και 3. Έλα που μπερδεύτηκε η έδρα και είπε τον 3 καπετάνιο και τον 1 μηχανικό ενώ ήταν ανάποδα, και ο 3 έφαγε 10 χρόνια επί 18 νεκρούς, 187, ενώ ήταν ο 1, για να καταλάβεις λιγάκι, για να καταλάβεις, ο 3 ήταν ο μηχανικός, ο 1 ήταν ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να φάει πιο πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Και μπερδεύτηκε η έδρα. Και έριξε στον ένα 187 και στον άλλο τα λιγότερα. Ενώ λοιπόν, πρέπει να γίνει ανάποδα αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Νεκταρία, περιμένουμε να τα γράψεις και να τα διαβάσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό απόγευμα να έχετε. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην σας μαυρίσαμε τη ζωή, την ψυχή. Ναι. Λοιπόν. Εγώ αύριο θα είμαι στο Γιαπή, στην Πάτρα, με τον Γραμμένο και τον Ταβλά, και την Κυριακή θα είμαστε στην αντιπολεμική συναυλία. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση, να διαβάσετε τα ρεπορτάζ μας και να περάσετε πολύ ωραία και ποτέ στην Ελλάδα. Και η Πατρινή να έρθετε να μας δείτε. Φιλάκια. Φιλάκια. Γεια σας.